Zawiera wysoką dawką luteiny i składniki wspierające wzrok, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Chociaż w pana wieku jeszcze lepszy będzie suplement diety Maxiluten Cardio. O, wspiera prawidłowe widzenie i dodatkowo dzięki wyciągowi z głogu wspomaga układ krążenia. Z całego serca polecam panu Maxiluten Cardio. Aflofarm. 80. Tour de Pologne UCI World Tour. 95 lat historii kolarstwa i Polski. Przed nami impreza, która rosła razem z całym krajem, a dzisiaj jest wizytówką Polski na świecie. Wyścig, w którym rodzą się wielkie gwiazdy. Start 29 lipca w Poznaniu. Meta 7 dni później, 4 sierpnia w Krakowie. Na trasie mety w Karpaczu, Dusznikach Zdroju, Opolu, Bielsku Białej, Katowicach. Transmisje w telewizji polskiej. Kolarzom kibicują. Sudal, PKP Intercity, Polska Organizacja Turystyczna, sponsor główny Orlen. Zapraszają Czesław Lang i Polskie Radio. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest wtorek, 18 lipca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. O wojnie na Ukrainie we wspólnej deklaracji na szczycie Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. Generał Maciej Jabłoński obejmuje stanowisko zastępcy dowódcy 5. Korpusu Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych. Patrole Policji Obyczajowej wracają na ulice miast Iranu. Jest wspólna deklaracja ze szczytu Unia Europejska, Ameryka Łacińska i Karaiby. Podpisało się pod nią 27 krajów członkowskich wspólnoty i 32 państwa latynoskie. Zabrakło podpisu jedynie Nikaragui. Powodem były zapisy dotyczące wojny na Ukrainie. Jednak słowo Rosja nie pada w dokumencie. O szczegółach Beata Błomecka. Wyrażamy głębokie zaniepokojenie wojną przeciwko Ukrainie, która powoduje ogromne ludzkie cierpienie, napisali przedstawiciele 59 państw. Podkreślili, że ta wojna pogłębia słabości w globalnej gospodarce, ograniczając wzrost, zwiększając inflację, zakłócając łańcuchy dostaw i zagrażając bezpieczeństwu energetycznemu i żywnościowemu. Popieramy potrzebę sprawiedliwego i trwałego pokoju, napisano w deklaracji. Przedstawiciele państw unijnych i latynoskich potwierdzili też poparcie dla umowy zbożowej, z której wczoraj wycofała się Rosja. W deklaracji jest również odniesienie do rezolucji ONZ-owskich, w których potępiano Rosję za jej napaść na Ukrainę, ale te rezolucje w tej deklaracji nie są zacytowane. W dokumencie są również zapisy o konieczności poszanowania suwerenności i integralności terytorialnej wszystkich narodów oraz o konieczności przestrzegania międzynarodowego prawa. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Minister obrony Mariusz Błaszczak wziął udział w Stanach Zjednoczonych w uroczystym przekazaniu obowiązków zastępcy dowódcy 5. Korpusu Sił Lądowych US Army generałowi Maciejowi Jabłońskiemu. Generał Jabłoński zastąpi na tym stanowisku generała dywizji Adama Jokse. Po ceremonii w Fort Knox minister powiedział dziennikarzom, że głównym zadaniem, jakie postawił polskim dowódcom, jest interoperacyjność z siłami amerykańskimi. Bardzo cieszę się z tego, że ta interoperacyjność jest coraz większa, coraz pełniejsza dzięki współpracy właśnie ze Stanami Zjednoczonymi. Minister Błaszczak przypomniał, że po informacjach o przybyciu na Białoruś najemników z grupy Wagnera przeniósł na wschód Polski dwie brygady z zachodu kraju. Premier Mateusz Morawiecki odwiedził wyremontowane przedszkole numer 13 w Mysłowicach. Placówka przeszła wartą niemal 1 400 000 zł termomodernizację dzięki środkom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Jak mówił premier, dzięki rządowemu dofinansowaniu zrealizowano tysiące inwestycji w całym kraju. To są tysiące, dziesiątki tysięcy inwestycji wykonanych w różnych zakątkach Polski, służących ludziom, inwestycji, które pomagają lepiej, łatwiej żyć, podnosić jakość życia, ułatwiają karierę zawodową mamom, tak jak przedszkola, tak jak żłobki, ale także czynią nasze życie bezpieczniejszym, jak lepsze drogi, jak posterunki policji, czy mają za zadanie dbać o nasze zdrowie. Premier zapowiedział, że na Śląsku będą realizowane kolejne projekty z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Polscy maturzyści zatańczyli dziś poloneza w centrum Wilna. Na placu katedralnym taniec wykonały 142 pary z 6 wileńskich szkół z polskim językiem nauczania. Dla uczniów to sposób na symboliczne pożegnanie szkoły oraz pokazanie przywiązania do polskiej kultury. Poloneza, czas

Regulska, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na spotkanie z muzyką w tonacji trójki. W ubiegłym roku znany brytyjski wokalista David Gray wyruszył na trasę koncertową z okazji 20-lecia swojej najważniejszej płyty, albumu White Leather. Ta trasa była zaplanowana i sprzedana już w 2020 roku. No tak powinno być 20-lecie, ale wiadomo, pandemia. 2 lata później się udało i David Gray objechał w końcu świat z koncertami, na których prezentował ten album w całości oraz inne swoje przeboje, a teraz opublikował nagrania z tej trasy. Station situations running through my head. Looking back through time, you know it's clear that I've been blind, I've been a fool to open up my heart to all that jealousy, that bitterness, that ridicule. Day I'm running wild and all the lights are changing red to green. Moving through the crowd, I'm pushing chemicals rushing in my bloodstream. I only wish that you were here, you know I'm seeing it so clear. I've been afraid to show you how I really feel amid the sum of those bad mistakes of me. Sing it with me. And if you want it, come and get it, crying out loud. Love that I was giving you was never rain down. Let go. I'm kicking through the autumn leaves and wondering where it is you might be going to. Then I'm turning back for home, you know I'm feeling so alone. I can't believe climbing on the stair, I turn around to see you smiling there in front of me. Whoa, now sing it. If you want it, come and get it. Never rain down. Let go your heart, let go your head, and feel it now. Let go your heart, let go your head, and feel it now. Let go your heart, let go your head, and feel it. Let go your heart. Sing one. If you want it. David Gray przez wiele lat miał opinię artysty studyjnego, że tak powiem, wręcz domowego, który w zaciszu studia, a nawet domu cyzeluje i produkuje takimi bardzo prostymi środkami swoje autorskie albumy. No to też prawda, ale jak się okazuje, na koncercie też potrafi poruszyć publiczność. A teraz niech państwo zgadną, kto z nim tak śpiewał. To jakiś Londyn? Liverpool? Glasgow? Nie, to była publiczność amerykańska. O dziwo dla mnie w każdym razie, że tak dobrze śpiewa. Amerykańska publiczność i to z Teksasu, z miejscowości Austin. David Gray, White Leather Life, najnowszy koncertowy album brytyjskiego artysty. Wrócimy do niego. Za godzinę patrzę na zegar mniej więcej. Mamy 23 minuty po 20. Tydzień temu opowiadałem państwu o zespole Fleetwood Mac. Powodem tej opowieści była kolejna rocznica wydania pierwszego longplaya nowego składu zespołu z 1975 roku. Mówiłem wtedy głównie o nowych artystach grupy, jakimi byli wtedy Lindsey Buckingham i Stevie Nicks. Nowa krew w zespole była ważna, ale najwięcej piosenek na pierwszą, tę amerykańską płytę Fleetwood Mac napisała i zaśpiewała Brytyjka, ta ze starego składu, Christine McVie. I know he would lend me a hand. Na pierwszy album Fleetwood Mac, ten z 75 roku, Christine McVie napisała i zaśpiewała 5 piosenek. Stevie Nicks, nowa w zespole, tylko 2. No nie o wyścigi tu oczywiście idzie, proszę potraktować te informacje pół serio, no ale tak było. Christine McVie zmarła w ubiegłym roku w wieku 79 lat. Kilka dni temu, 12 lipca, w 80. rocznicę urodzin brytyjskiej wokalistki i pianistki do sieci trafiło wznowienie solowego albumu Christine McVie In The Meantime. To była jej trzecia i ostatnia solowa płyta wydana w 2004 roku. Song had ever been piosenką Friend, przyjaciel, zaczynał się trzeci i ostatni w karierze solowej Christine McVie album Long Play in the Meantime. To był 2004 rok. Teraz nowe wydanie ze stosownym masteringiem, poprawiającym nieco całość brzmienia, a także z bonusem. Oprócz 12 znanych utworów z oryginalnej płyty mamy też na nowym wydaniu niepublikowane wcześniej nagranie z sesji In the Meantime piosenkę Little Darling. Shall we make it clear and let the situation grow? Already strong, 'cause you've always made me smile. Ooh, like a moth to the flame. Well, I must be insane, but baby, I like your style. Publikowana wcześniej piosenka z sesji In the Meantime z 2004 roku Christine McVie. Piosenka wydana jako bonus w nowej edycji tego ostatniego jej solowego albumu. Brytyjscy słuchacze i brytyjscy wydawcy wciąż pamiętają o tej artystce. Na jesień zapowiedziano wydanie solowych płyt Christine McVie na winylu. No jak Państwo słyszą, ta solowa twórczość nie odbiega ani treścią, ani charakterem, ani brzmieniem od tego, co tworzył przez lata zespół Fleetwood Mac. No tak było. Podobnie było w przypadku Stevie Nicks, czyli Lindsaya Buckinghama. Oni również swoje solowe kariery budowali na piosenkach podobnych do Fleetwood Mac. No można powiedzieć, taka wielka rodzina Fleetwood Mac i brzmienie, które zrobiło karierę w różnych wydaniach. Historia zespołu Fleetwood Mac, i ta muzyczna, i ta prywatna, stała się inspiracją do napisania książki. To było w 2019 roku. Książka dość popularna w Stanach Zjednoczonych. No ale to była tylko inspiracja. W książce opisany jest fikcyjny zespół Daisy Jones and the Six w scenerii artystycznej, muzycznej wszelakiej lat 70. Książka z kolei stała się podstawą serialu telewizyjnego, a piosenki z tego serialu nagrano i wydano na płycie Aurora. You'll never guess, I never know, we're on the same. we wszystkich źródłach, no a źródła mamy teraz głównie internetowe, grupa Daisy Jones and the Six opisana jest jako zespół fikcyjny. Mam z tym pewien problem, bo w filmie to jest fikcyjny zespół odegrany przez aktorów, no ale płyta nagrana jest jak najbardziej realna i prawdziwa. Nosi tytuł Aurora, więc Daisy Jones and the Six istnieje także w realu. W ubiegłym tygodniu, 12 lipca, Karolina Czarnecka, piosenkarka i aktorka, i autorka, wydała nowy zestaw swoich piosenek zatytułowany Seans Cybernetyczny. Słucham z zainteresowaniem, a zwłaszcza tego utworu. Pierwsze słowo, nowy kadr. Santa Muerte, Macabre Dance. Ostatnie show, końcowy kadr nieśmiertelnych trans. Pierwszy obraz, nowy kadr. Santa Muerte, Macabre Dance. Ostatnie show, końcowy kadr nieśmiertelnych trans. Gaszą kruchość twą pod przykrywką dóbr i rząd. Introwertycy przegrywy giną, niedomówień stos. Kultura cienia, wojny z kliszcz. Kończy się duch, zaczyna dziś. Dzieci urosną, wytoczą sąd za mas medialny splot. You feel tired every day. Your desires are hard to fulfill. You think they don't matter. You're a loser. You're running out of oxygen and water. The world is ending. You're scared. It's hard for you to survive without alcohol. Nerdów, sen dla frików, haj. Intelektualistów, rdzeń. Alchemia kontra lepszy świat. Fanatyków, raj. You're a part of the E-Tribe. The tribe is us. A dying breed. Ostatni show, końcowy kadr, nieśmiertelny trans. Pierwszy obraz, nowy kadr. Ostatni show, końcowy kadr, nieśmiertelny trans. To zbiór 6 piosenek, nieco ponad 18 minut. To pierwsza z nich, To Web or Not To Web, Karolina Czarnecka i Szat, producent muzyczny całości. Sięgam teraz po płytę jak najbardziej fizyczną. Wojciech Waglewski będzie śpiewał, a płyta to polskie covery Nicka Cave'a. Co więcej, po polsku zaśpiewane. Czy to twój ślad, wiaduk na nich się jak zakłady zły ptak? Chcesz dowiedzieć się, gdzie prowadzą te druty, któż to wie? Człowieku, stamtąd wrócić nie da się. Poprzez drzwi, poprzez próg, poprzez gruz, poprzez złom. Zbiera się na burzę, to nadchodzi on. W czarnym garniturze kwawa prawa dłoń. Może sprawdzić sam, przecież tego chcesz. Powie, byłeś zły, to dobrze odbarwiłeś z niej swoje życie też. W duszę wyrwę masz, więc na niebie wskaż swą pękniętą twarz. Człowieku, z kim opowiesz życie graż? Oto tu, oto ból, oto bruk, oto człe. Kałuże ból opuści skroń. W czarnym garniturze kwawa prawa dłoń. Bardzo proszę, wiesz. Godność utraciłeś, gardzisz sobą sam. W życiu się zgubiłeś, bracie, on przyniesie wolność nam. Poprzez ból, poprzez ból, poprzez gruz, poprzez zło. W jego wielkim cieniu marne ciało schron. Garnie cię w milczeniu kwawa prawa dłoń. Krwawa prawa dłoń. Bardzo znaną piosenkę Nicka Cave'a wykonał Wojciech Waglewski. Cała płyta nosi tytuł Nick Cave zaśpiewany. No i jest tak jak w tytule, różni wykonawcy, piosenki, nagrania z różnych źródeł. Gdyby państwo byli zainteresowani i chcieli wyrazić opinię, proszę ewentualnie skorzystać z adresu internetowego dym@polskieradio.pl. To tam będę mógł wiadomość odczytać. Muzyka w tonacji trójki powróci po serwisie informacyjnym. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Media Expert, Daniel.